سوره المزمل دا آیت نمبر اول تر آیت نمبر 19 پورې درې مسلې ذکر کیږي. یو دا چې د شپې عبادت کوا، دویمه دا چې د شپې عبادت په سړي کې ماده د مشقت پیدا کوي. څه پیدا کوي؟ ماده د تحمل د مشقت. او دریمه مسله پکې دا ذکر کیږي چې صبر کوا، همت بنه بایلي او پیغمبر صلی الله علیه وسلم. او آیت نمبر 6 هغه کې څو مسلې ذکر دي. یو دا چې موږ کې قران دومره وایي چې څومره ویلې شي، موږ کې قران دومره وایي چې څومره ویلې شي. دریم د جنگ ذکر دی پکې. دریم د دې ذکر دی چې بعضی خلک په ځمکه کې سفر کوي د تجارت په غرض باندې، نجایز خبره. څلورم د زکات تذکره ده پکې، د تجارت په حواله. ابن مسعود سے فرمائی رضی اللہ تعالی عنہ چې هر هغه بنده چې د بل وطن نه سامان رالی تجارت په غرض باندې خپل وطن ته او په مناسب نفع خرڅ کی په خلکو باندې چې دغه ضروریات پوره شي، الا کانت له منزله عند الله، د دغه خدای په نسبت باندې یو مقام دی، ځکه د انسانانو باندې آسانی راوسته. څه وکړه؟ آسانی راوسته. نو استاد چې دلته نه سامان یو سي ایو کړ تجارت په غرض باندې یو سي قندهار ته، خدا خلک هلته محتاج دی ورته او هلته کې دا شی پیدا کی نہ نتا پکی گٹم کلی مناسبہ خدای بدل پدی اجر عمر کئی. اور حضرت عمر صاحب رضی اللہ تعالی فرمائی چې د جہاد فی سبیل اللہ نہ بعد خو حالت چې ما خوسته چې مرګ راته پکی راشي، خو حالت یعنی زه غوی غوړم دا چې په جہاد فی سبیل اللہ کې ما باندې مرګ راشي، دا اللہ تعالی کی جہاد کو عمر راته راشي. خو ردینا بعد دویم حالت چې زه غوړم چې مرګ ما باندې پاغه حالت کې راشي، اغه دا چې زه چرته په یو وادي کې او کسب در رزق حلال کوم، چرته په یو وادي کې او کسب در رزق حلال کوم، یعنی چې رزق حلال ګټم چې مفخوری نه کوم. ابن مسعود سے وای چې دویمه مسله د انفاق او د خرج کولو په لار د الله کې. وای پیغمبر اسلام صحابو نه تاسو وکړو وې تاسو کې وې سوک داسې دی چې دا اغه دا خو خی چې زما وارث یا رشتہ دار سره د مال وی ما سره دی نه. صحابو وی داسې پیسو نشته، ار یو سره وای چې تر رشتہ دار سره دی خو ما سره غړو دی. صحیح، اول ځان پسې جهان وې سوک تاسو کې داسې دی چې هغه وای چې زما وارث سره د مال وی خیر دی که ما سره دی. صحابو وی داسې پیسو نشته، نو پیغمبر علیه الصلاه والسلام ورته وی پیسہ مال هغه دی چې کوم د ځان نه مخکې الله تعالی ګو او چې کوم نه پرې خدا خوستانه له وارث دی. نو اس مقصد داره کته د محفوظ کولو ډیر کوشش کې دی پتو لګی دا چې ته د وارث مال غواړي د ځان مال نه غواړي، ځکه ستاره لپاره خو باید ځان نه مخ کېولې دا د وارث لپاره دی. او چې کوم دی ورکه چې د غنیتا دا الله درته لپاره کله کله تور کې کنه اج غنی ورکه کنه دا کار نه کوي. ها چې دا فل به ورکه. یا ایها المزمل ما کله کله ما تر کوي کنه دني په خبر لري او بل ته به راځي چې ما کور کې خدای نشته نو ما شومان نه ایله رو ډای په خو څه کې د بازار شیخ ورینا یا د کر عبد القدوس ته بوزم او کله سوی وتا بینز بریلو صحیح شو. نو اوس خو پیزا راغلی و نو ټول څه ته ما شبا او ما شومان له پیزا ورولېګا نو ابل خو نه سره احمد د قرانکړه موږ درې دې خمس او کړه الله دې علاج وکړي. ها انو سړی څه نه دی څنګه یې باندې تیا ته نه منی یا ان هغه وجه دا ده چې د خپل خلک دي نو که هغې له څه ورکوي نو خلک خپل حق ګڼي، د دې وجه هغې تیل کوي نه باره کلي ده چې ورکي نه هغه وایي زما خو پسه حق نه وایي احسان یې راته راکړو خدای دې اجر ورکړي. نو ستاسو هغه چې دی صدر کوي نو تاسو وایي دا زمونږ حق دی. صحیح شو. یو خو ځکه چې د امز ویمه دی دویم دا چې د خور کورمه دی. یا ایها المزمل نو د غریب خو پکې هېڅ نشته، خو تاسو د امه کور دی د خور کورمه دی پته څه دي. یا ایها المزمل تزمل دې ته وایي. دیکھو ګوره چې لوی کمبل وي او سړی پکې ځان بالکل پټ وي. صحیح، ځان پټ ځان نغاړل نو مزمل معنی او ځان نغاړون کیا. پیغمبر علیه الصلاه والسلام باندې کله لومبای وحی چراله نو مرغه حضرت خدیجه رضی الله تعالی ته زملونی ما باندې کمبل واچو ساړه نکلی. صحیح، ځکه هیبت اوسه سر د دوه وجو یو خدا چې په دې تاریخ غار کې دا ناشنا سړی څوک راغی او دویم دا خو فرشته وه جبرئیل امین او د فرشتې زور خو تاسو ته معلوم دی هغه پوره دنیا به اوچته کړم داسې لاندې بیا راغوستل صحیح نو هغه پیغمبر علیه السلام به درې ځله داسې زور ورکړ حضور علیه السلام فرمایي حتی خشیتو علی نفسي زه په ځان وویل چې سارا مړ به اصلي ځکه د فرشتې زور سو او دا اصل کې ټرینینګ و پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام له ذهن کې خودل چې دومره زور به برداشت کړي څه به کې دومره زور به برداشت کړي صحیح ده دا فوم چې جوړی فوم وي ورته دا فوم چې جوړی نو دې باندې هغه پریسنګ کوي که نه چې دا څومره زور برداشت کولی شي نو پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام خو لوی مصیبت ته تیار و لوی تکلیف ته تیار و نو جبرئیل امین درې ځله ورته زور ورکړ صحیح چې صحیح پیکنګ یې وشو ورته یې وسول دا اوس زور برداشت کولی شي اوس دنیا کې څومره تکالیف دي دا ټول خو پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام اړوم بیا کمزور چې نو یقیناً ډېر زیات و نو حضور علیه السلام وایي زه ځان بلی چې سارا نه بس او د دې وجې چې په کم درې کاله بعد سوره بعد یو کوارټر کم درې کاله بعد یعنی دوه کاله او نه میاشتې بعد چې پیغمبر علیه السلام بیا د غار حرا را روان امام بخاری حدیث نقل کړی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرمائی ماتا پیغمبر علیہ السلام نودی تو من السما آسمان طرف نے آواز راگئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ ماچی براو قتل فائزن انا بالملک اللذی جاءنی بحرا آغا سڑے چھل دونیم کالا فوکم درے کالا اڑان بھی التا غار کے راگلے و مارے زور راکلے و آغا پہ یو کرسائی ناس دا آسمان زمکی میں اسکے اس زمکی آسمان زمکی میں اسکے نیرمہ کو یاگا زور رایا چھو مہ کلا سپکی گری چھکو اس راگے ادھے کارت کو زور راکی لو بالکل مڑی میں صحیح او هغه تکلیف پر آیات نو بیا را باندې سره راغی صحیح نو بیا درته خدای رضی الله تعالی ته زملونی زملونی نو الله تعالی ورته پاسا کمبل دې پدا چولې پاسا اول یا ایها المزمل او ځان په کمبل کې انغاړو کیا قم اللیل قم اللیل او دروش په معنا څه یعنی شپه شبگیر کا څوک تا شوگیر وای شپه شوگیر کا قم اللیل ادری گد شپه ټول الا قلیلا مگر لگئی سنا آرام کوا لگئی سپا کی آرام کوا نصفه نیم دشبه آرام کوا او این قسمنو قلیلا یا کم کد نیم نوم لگون دی یا کم کد نیم نوم لگون دی او زداله یا زیادی کپنی مبان لی لگون دی ورتل القران ترتيلا الاول القران پراپر طریقہ باندې ترتیل معنی پراپر طریقہ ان سنلقي عليك تاکي فرمونگا نازل اون کے تابان قول ستيلا يو ډير درون قول مضبوط ذمہواری ډير درون قول يا درون حکم در در کور غواړو درون حکم د دین به نور سي چې ټول انسانيت لو دعوت ورکي سبو کې ټول انسانيت لا ټول انسانيت گمراه شوی دی ټول له دعوت ورکې چې الله لاره تراشي صحیح شو نو موږ په لې خدای ته نشو ویلې خو ویل شو ته چې الله په لار راشه پر زوی ته نشو ویلې چې الله پیغمبر له دومره لوی ذمہ داری ورکړي ټول انسانيت ته وایي چې خدای په لار راشي آسان کار وکړه ګران کار دی وجه ورته قول ثقيل وي چې دا ډیره درنه خبره ده څه شي ده ان ناشئه الليل تاكيد فرا پاسه دلش به هي اشد وطن دا دې مضبوط دې وطن د جب د زړه د مناسبت په اعتبار باندې د جب ان نو کوم سره چې شپې عبارت ته پاسي نو دغه منافقت نه سپکې نه منافقت پکې نه ځکه منافقت راځي پر یاکارای باندې منافقت پر راځي پر یاکارای د شپې عبارت کې پر یاکاری نه ته تاسو پیری انتتا څوک ویني بلکې د شپې عبادت کې ملحوظ هم داري چې په داسې انداز باندې پاسا چې نه د خزه خبر شي نه د بچي خبر شي صحیح شو ډېر کرنګ کرنګ نه اوس هغه تعجب بس تعجب دي چې سړی تعجب له پاسي هغه دغه نه تر یو کله چې په حق زموږ کو بیا په تلاوت کو خدای دې پاره سپا سپا دې نه خوب خدای و بشا ما جمعه ملا په کار راته دي هغه ډېر خبره ده یعنی هغه ډېر خبره ده چې سړی یا کسړی بالفرض پاسي هم نو باید چې مین لایټ بند نه کی سر مین لایټ بند نه کی داسې اوور کوټ لایټ نه چرته و سایت ته چې هغه بلکې صرف چې دې پکې لار دې شي او منځ کې او صحیح دا زیرو لایټ دی نه دا ډېر سي دا زیرو لایټ چې دې باندې مینز جن چې تکلیف نه رسیا ته بل نه سړې په لار معلومو رسی اصل ته وړي وړي کمرې دی او کمره کې او بندای یو کمره کې یو بندای اوس د زپخپل کمره کې یو بندای صحیح شو ماشومان خلق نه کول لوی کم لوی کمره کې ودی یو الله دې بل ځای ایزار بهر علی روم کې ازې کې وایي چې دا پتا نه لګي صحیح شو اب مونږ ته توفیق هم نه کیږي دا کار کړه جوړ شي چاته نه پتا لګي دا خبره ده ان ناشئة الليل اشد وطئا واقع مقيلا دا دير مضبوط دنا مناسبت اعتباء او وطئا مانا وط وطئية وصل کی پامالولو تاوی صدوالی شی پامالولو تا نو آرام طلبی چی دا دیر آرام طلبی دا دا مسلمان سر مناسب ندا مسلمانان چی آرام طلب شن دیو پردی غلامان بی مسلمانان چی سو پر جفا کشوی نو غلامی نبرداشت گئی صحیح شو افغانستان چی نو غلام کی دولی اسم کتاب کی غواقع لکلے گا چی پدا سپین بول دک بانے چی کل انگریزان رالا کم دک بانے سپین بول دک بانے نو دغل تا یو فارمر او کتا سو کیو کتا یو بزگر او کتا چی اگر پو پل پٹی کے فارم کے کار کو نا انگریزان تپو سکا انگریزان تے تپو سکا وی کدل تا فیرنگیان رالا نا سبق ہوئی نا وی جنگی کو بور سرا یہ سبق ہو وی جنگی کو بور سرا وی پس بور سرا جنگی گی نا اگر واسکٹ جیب تلاس کر نوگو چا ڈوڑایا ور سرا اپیاز ور سرا آن یا یہ پدی بور سرا جنگی گو اگر فیرنگیان کو بلتوکا سرا دے قوم سرا جنگی دل گران تھی تو کہ دیکھیں جفا کشی دا دیکھیں سرا جفا کشی دا تا منگا اس غلامان ہو لیشو ایر کنڈیشن موٹر اس نے خلق وائی ورچ دو رہا ہوا ہے دا مشین چرگان مخت ہوا ہے وطنی چرگان مخت یہ مشینی چرگان ہو مونگا دوستان کو جسنگا دا شید دوست رہا سی مونگا دوستان کو دا دیو جزل دزل داڑو چرک فرم نا زندان جی پاکستان کے مشینی چرک نا فرم صحیح نزل چیزا ما زمان رونو ما دا پارا مخی نا انتظام نا چرگانو کری ترازی کنا راز کنا اگا زمانگا زائدہ کنا انسارا ما تو قتل دیا دیر خد دا عیش زائدہ او چرگان پکی ٹول زمنگا بزگران دی اگا چرگان ساتی اب بس اگا نمونگا اخلو او اگا نیچر چرگان دی بس اگا اخلو نو صحیح شو او نیچر مستی ورس اخلو او نیچر ساگون ورس اخلو خب بیا مصیبت بلو چه نسار احمد بانی وارت نیچر خود دوی واتر رالا منرل پگار دی ان ناشئة الليل هي اشد وطئا تاکی سر پاسے دلش پہ تا دیر مضبوط دے دا نفس دا پامالے دا پارا و اقوى مقیلا اڈیر بیلنس تیر خبر اعتبار باندے نو کم سرے چیر شپے عبارتونو تا پاسی دا خبر ام بیلنس شی اللہ تعالی دن طبیعت کی دا سی میکان رب دیو لفتی چیر خبر کین دیر اعتدال سر خبر گئی جذباتیت پکی نہیں سچے ایموشنلزم پکی نہیں نو دا رشپے عبارت سر زان محادت کئی دے سر دیر فائدی کی دی دے سر دیر فائدی کی یو بیتا دا خود رشپے اکثر جاب ہم کوئی تا دوڑی رسا دا سیجا ہمیس کی کم رسکی کوئی اگر رس دو سلو رکات مستقو کھا بس سار ازان جسو پولی نہیں شوئے ان لک فی النہار تاکر سر تار پار پورس کے سبحان طویلا سبحان طویلا لوی تسبیح دے پنز منزو ندی یا دعوت ہم دے وذکر اسم ربک آیات ونم ذنبتا و تبتل الی تبدیلا ازان را کٹ کا اللہ تعالی طرف تا کامل کٹ کولو سرا چھ خدا عبادت کر رکے چھ مخلوق پاگے کے رکاوٹ جوڑ نشی رب المشرق رب دا مشرق و دا مغرب دنشتر معبود مگر دے فتخیزو ناقی دو ساتا دبالے وکیلن دا کارساز وصبر علاما یکولونا صبر کو پا خبر چی دویے وی نو دی پیغمبر اسلام تے تصاہر نا اللہ تعالیٰ وقتی دی مانے صبر کوا واجرهم حجرا جمیلا and leave them alone in a kind way واجرهم حجرا جمیلا مانا leave them alone in a kind way دیر نرمائی سر دیو صحیح تفریدہ و درمی اپری اکدما یعنی تو ریٹالیٹ کوا ما تو ریٹالیشن ما کوا و درمی اپری اکدما والمکذبینا ادا تکذیب کون کی اولین نامت چیدہ ارباب تعیش دی اولین نامت مانا ارباب تعیش دی یعنی دیر دی عیش پرستائی جوان کے وقتی رہی وَمَحِلُمْ وَخْوَرْ كَدُوِلَ قَلِيًا لَقُلِّ اِنَّ لَدَيْنَا تَاكِكْ سَرَ مُنْسَ مُنْخُوَاكِ عَنْكَالًا پدې خپل کې کوم زنجیرونه چې اچيږي موږ ته بیړای وایي وجحیم الاور دے و طعام الخراج دے ذا غصت غصہ غصہ خو پیجنی انگر اصل کې د غصې معنا دا ده چې کوم شی ستا په مرای کې ونخلي کوم شی چې دی په مرای کې ونخلي نو و طعام ذا غصت داسې خوراک به چې مرای کې بنخلي د جهنميانو خوراک بداسه خوراکي چه او بل ذا الله فرمای ولا هم بقامع من حديد چې سړي ملائکه شي اون خلي یا د غيون خلي انا مونږ ورته سړي ذکر وکړو صحیح نو چې جهنميانو نو فرشته به رسولانه دغه طرف یو مارتول دي سو یو ته همر یو همر به ورته نو بوله دي سټ راخلاص صحیح وطعاما ذا غصة وعذابا أليما دردناك عذاب يوم ترجف الأرض باغو رزبالي ترجف الأرض شوخوزي جزمكا والجبال أغرنا وكانت الجبال أشغلا كسيبا ميلا فشاند الوتنك شغو فشاند الوتنك ريغ تاسو ريغ وي؟ إنا أرسلنا إليكم تاكي سرمو لغلي تاستا رسولا پیغمبر شاهدا عليكم چا گواد پتاسو يا استاد دستاسو كما أرسلنا لك چلي گلي مونگ فرعون تا رسولا پیغمبر فاسا فرعون رسولا نا فرمانيو کر فرعون لپیغمبر فاخذنا ون امي سمونگ دي اخذا و بيلا فسخت گرف کی فكيف تتقونا پس تاسو بسنگ محفوظ کی گئی ان کفرتم کفرتم کفر مکړی یو من دا آغا و رزینا یجعل الولدان شیبا چه داغی حیبت با اگر زینو جوانان بوداگان دا دیر حیبت دو جی بنو جوان بندو بودا شی السماو آسمان با منفطر چودن کے بهی پدبانے کان وادو مفعولا دا دواد دا اللہ تعالی یقینی شوے انہا دے تذکرہ تاکی سردا سورت تذکرتن کامل بیان دے ریمائنڈر دے فمن شاد تخذا پس سوچ غواڑے نو ادین صرف پل تلا دتو ان ربک تاکی سرف سا یعلم پوئے گے انکت قوم ادنا چتو درے گے ادنا کم من سلس فیلیلی دا ٹو ترش پینا و نصف ہویا ادرے گی نمش پا و ثلث ہویا ادرے گی ون تردش پی و طائفت من اللذین مغک او یو ڈرد آکسانو چی دی تاثر آبویم تاثر ادرے تحجد دا پارا و اللہ یو قدر اللیلہ اللہ تعالی انداد کشپا و رزدوارا غلم اللہ توفو خدا ایتا دا پتا دا چستا سر ٹولو دا طاقت نیستر چی دا شپی ٹولش پودری گئی فتاب علیکم اللہ تعالی رجوع کرتا سبانی آسانی راستا فقرؤوا ما تیسر من القران الولی آغا شیچی آسان وید قرآن نا یعنی دم را الولا چی تکلیف ندر کئی کم عبادت چی سڑی بانی بوشتی ہی نفلی عبادت نو باید چی اگو نکی باید چی ذکر چی عبادت غواری نشاط سشی غواری نشاط سڑی پا خوشای خوشای ہوتی والمان سيكون منكم مرضى الله تفطر چی بھی بتا سکے مریضان واخرون نو خلق يضربون في الارض چه سفر بکے ازما کے يتغول من فضل الله اغیب لٹی لٹی مہربانی دا اللہ تعالی یعنی رزق واخرون نو کسان قاتلون ای با فائد کے پلار دا اللہ کے فقر او ما تیسر من ہو نو لولی تمرا انداز قرآن چه سمرا آسان دی واقیم الصلاة قائم کئی مزول کے زکاة واقرض اللہ قرضا حسنا اقرض ورکے اللہ تعالیٰ تا قرض خیستا تو مانا خرچ کے مال پلار دا اللہ کے دا خدا بانی دا سے لکا قرض دا خدا بانی دا سے لکا قرض اوی ارا الاحسانا عند الحر دینا وعند القن من قصتا وزمع کہ احسان دیو اصیل سری سروک اغزان دوانی دا قرض گلی اگر بانی دا سے گلی دا قرض او کمسل سری سر بے احسانوک اغوی امی ہو اصوی امی ہو وآخرون يضرب واقيم الصلاة وأقرض الله قرضا حسنا قرض ورك إلا تعالى تقرض خيستا وما تقدموا لأنفسكم أغش تاسو العامل قيد الزان فل فرد سخيرنا نمو بدا پنز دا الله تعالى باني هو خيرا دير بيتر ألوي پيتي بارداجر واستغفر الله بخن غواری دا اللہ تعالیٰ نا ان اللہ غفور و رحیم تاکی سر اللہ تعالیٰ بخن کے میرا بان لے نو خلا سر سور مزمل چی دشپی عبادت کوا اقوال بدی بیلنس شی اعمال بدی خالص شی دشپی عبادت کوا اقوال بدی بیلنس شی او اعمال بدی خالص شی دریما مسئلہ چی پا باب دا دین کے صبر بڑیر کے دریما مسئلہ دا مخالفین دا پارا عذاب تیار دے سلورم مسئلہ چھے دے پیغمبر مشن دا مشابہ دے مشن دے موسیٰ علیہ السلام سرا چھے دے فرعونیت مقابلہ بکئی دسو دے فرعونیت مقابلہ بکئی او پینزم مسئلہ چھے دے شپیع عبادت کوا تو دی بیس کافی اور پاور چھے سمرا کولے شے او زمنان پا کے دا ذکر دی چھے حلال تجارت دا یو نوع عبادت ته تذکرہ دا جہاد دا پکی منز زکات او انفاق منز زکات او انفاق دا دے حکم دے پکی چھے دے اجر دا اللہ پنیز دیر نوئے دے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسول محمد وعالی وصحبہ اجمعین اللہم ربنا الحمدہ بالقرآن زمان اللہ مذکرنا من القرآن ما نسینا وعلمنا من ما جہلنا وسکرنا تلاوت وانا اللہ وانا نحاق صلی اللہ خیرم حافظ وعالی وعالی وعالی